Барселона. Дагэтуль Барселона была для сябе адно кропкаю на мапе і месцам, дзе нарадзіўся сябар Манюскі і аднадумца Каліновскага, беларускі інсургент Ахіл Банольдзе, лёс якога яшчэ чакае таленавітага пера. Паздравляю вас з экскурсіяй па Барселоне. Гэтая фраза атрымліваецца ў твайго расейскамоўнага гіда найлепш, што ён відавочна ведае і сам, бо ледзь не кожную хвіліну паўтарае сваё віншыванне. Тым не менш, сёе тое, апрача звестак з турыстычных даведнікаў, табе ўдаецца пачуць. Да прыкладу тое, што Каталонія мае свайго прэзідэнта, які ў барселонскай рэзідэнцыі прымае прэзідэнта ў іншых краінаў. Твой гід ніколі не дасць веры, што ў прыродзе існуе прэзідэнт, які на роўных прымае ў дзяржаўнай рэзідэнцыі чужых губернскіх начальнікаў, а там, можа стацца, пачне прымаць і раённых. Уражанні пра горад табе заманецца асэнсаваць не на бульвары Рамблас і не на Пляса де Каталунія, а каля хмарачоснай калоны з масянжовым калумбам на прыморскай экспланадзе. Твая галоўная выснова – Барселона вартая стаць сталіцаю еўрапейскай дзяржавы. Не выключена, што гэта здарыцца, калі будзе збудаваны сабор Саграда Фамілія, спраектаваны геніальным Гаўдзі.